الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. دا سورة يونس دي آیت نمبر 4 سلورم نمبر آیات دے یولسما سفارہ دا. پرون مونگا ذکر کلو دا سورت آغا روابط، سورت ابتدا، ترتیب نزولی، مصحفی. دا دی سورت مقصد آغا سشے دے اغا نفی د شفاعت قهری. واسمونگا بار بار وایو چې الله رب العزت نفی د شفاعت قهری کوي. استاذهن کې بسوال راضی چې دا نفی د شفاعت قهری دا سشه دی چې دای بار بار وای نو بدی د لکفو حکومت پکار بدی راشی. دلتا پرونه ذکر کړه چې ما من شفیع الا من بعد اذنی، نشته دې څوک شفاعت کوونکې مگر پس د حکم د الله نه. سوره بقره کې درې ځله دا ذکر شوی وو. سوره آل عمران کې دا مثلا نو ذکر، سوره نساء او سوره مائده کې هم نو ذکر، لګه لګه اشاره ورته شوی وو. بیا په سوره انعام کې درې ځله د شفاعت مسله ذکر شوه. بیا په سورة اعراف کی او په سورة توبه کی په سورة اعراف کی منو ذکر شوی سورة توبه او سورة انفال کی پاغی کې ویل په تورت سر وخا دلتا هم ذکر کوي نفی د شفاعت قهری او اثبات هم کوي شفاعت ستوي شفع شین فی شین فا عین پدې کې معنا د زم د یو ذکرولو فرتا ده یو شی د بل سره یو ذکرول لکه شفا ویا لکه زما ورته شپه ده دا په بل چا باندې نشي خرڅولی دا ځې هغې تم ځکه شفا وی چې تملک لغیر په جبر یعنی د بل شی په خپله په زور خپلول په بل چا یې نشي خرڅولی دا ته په بل چا خرڅې دا زما ګاونډې زما ډیران دی ما ته به تکلیف وي زما ورته شفا ده نو د خپل ازمکی سره بل ازمکا رایوزه کول د غشانت قرآن کې الله ذکر کوي و شفع والوتر اغم شفع د جوف نه دا یعنی په دو باندې چې تقسیمی کی کسو سکول ته تلې یو حساب کتاب سه ویلې چې په دو تقسیمی کی هغه ته جوف وای په دو نه تقسیمی کی هغه ته طاق وای 1 3 5 7 9 جوب دو چار چی اٹ دس وز چی پان شو یا ست شو نو دا پا دو نتقسیمی گی نو کسر راغی نو دیتا تا شفع نشی ویلی دیتا وطر وی نو دا شانتی امام رازی رحمه اللہ آغا هم ذکر کئی و هیا ایستوه با احد لی احد شیعا د چانه چاله س شی اغستل غختل زلال شم شفاعت د فارا دی امیر سیبلا د پلانې شی را کچ ورې کم خو زج شفاعتیم لال شم زب مینت کوم زب زاری کوم سړی تا شرط دا چې زب مجرم نیما زب مامون یما امانتدار بیم کچری زم مجرم یم گنکف یم ما منی سوک یقین نکی سڑے آغا سوک گوری چاگا ایمانداری امانتی خیانتگر نئی بیا شفاعت اصل کی پدوق اسم دے یو شفاعت ازنی بل شفاعت قہری جبری شفاعت قہری آغی توئی چې سړی می بوتلو چې دا زما شفاعت وکي منت به ورته کوما یو پیر به لاړ شم په دویم پیر مثال به د رشتې واخلو لاړ شم دا جنۍ مونږ لرا کوي زما دا فلانې بچی دی ښه پوهه سړی دی او دی لی را کوي نه را کوي فلانې سړی می بوتلو لاړ شه او ته زما د پاره شفاعت وکا آغا لاړشی بیا په دریم پیر سلورم پیر پنځم پیر اخر دا چې هغه مجبور شي وستا خاطر را ته ګران دی کنه نه ور کوم دا جنۍ شفاعت دا هغه اومنی نو دې ته شفاعت قهری جبری وای مجبورن اومنی زړه نه غواړي خود د د وجینا مرګره دی یا د د سره کار کی شراکتی دی یا د د نوکر دی مجبورن دغه د مینت نه مجبور راشي و منی دی ته شفاعت قهری جبری وای دا عقیده د مشرکان وا نفی د شفاعت قهری په دې صورت کی کوي مشرکان وبسویل دنیا کی بیدا هم منلو دا کار به کا ویل کله چې مونږ مړ شو د الله په عدالت کې پیشو الله ته به مینت کوو دغه سلوک الله ته به مونږ مینت زاری کوو اخر دا چې الله به اومنی او مونږ به جنت ته بوزي نو د دقینا الله مهربان نفی کوي چې ګوره ستاسو شفاعت نه قبلیږي ولی عقیده د توحید نه ده یو دی شفاعت اذنی بالاذن دا سړی بوزما چې د خبره اومنی سړی می بوتلو چاغه سړی ته وکتل ورتوي دوست مرګره دې ستارات لوته هم ضرورت نو تش ټلیفون به دې کړې و ما خبره منله نو دې ته شفاعت ازنی بغیر د جبر نه او بغیر د زور نه هغه خبره ومني وس قران د دې اثبات هم کوي چې چا چا د فاره شفاعت کول شته او نفتی هم کوي چې چا د فاره نشته وس مظلوم دی او داغه د فاره ته شفاعت کې لاړی پلانې سره مظلوم دی کار پی ډیر دی او د پرې کار کې لک کیمرا ولا الله تعالی په دې باندې اجر درکای فیصله د خیر ده او کچری هغه ته په ناروا کار کې تلې د ګنا کار دی هغه د فاره ته تلې سړی د فاره شفاعت کې زی انکا دا میر سی ستاسو پا دی کفنی کی کار کئی خو لک ٹیم ور لور که چی پیسبوک لک کئی پیسبوک ٹیم ور سرانیشتی گوتی اسی اخوا دی خوا کیگی گوتی نودریگی دا ناروا دی دا تا زان دا گناہ زیت شفاعت کی خو پا ناروا باندی دا شفاعت قسمون سو دی اولنی قسم دا دی سڑے غلط کار کئی او تل لاری ننواتی ورتکه منت ورتکه امیر سیبان پسی بوزی ملیان بوزی دا دی غلط کار نواوڑا مثال با اخلوالا که گیر خره دا گیر فرید دا ننواتو لراغلی اتا پسی موز نکه زمون سر منزل رازا قرآن تا نکینی درس لرازا ننواتی که منتو نکه الله تعالی پا دی اجر در کئی بل طرف تا شفاعت دی خواغه په غلط کار باندې دی ته زی سړی بهای باندې مجبوره کې منتونه وردکه نورم پسې بوزي دغه ګنا ده دا بل کته بوزي سړی مومنیو کنه منی الله تعالی اجر در کوي په غلط کار باندې شفاعت کول تم ګناګار څوک بوزي غم ګناګار مجرمان دی دویم دی شفاعت د ژوندۍ د ژوندۍ د پاره یو سړی ژوندې دی بل ته وی الک مال دعا وغواړه نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی ورته وی لا تنسانا یا اخیا فی دعائک زی خو ما دعا کی هیر نه کی زما ورور گیا وای ما دعا کی هیر نه کی دغه شانتی عمر رضی الله تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام ویلیو ویل چی کله تا اویسی قرنی وینی نو داغنا دا دعا طلب وکا چی تالا دعا وغاڑی مونگا واقعا مخ کی ذکر کری دا دا جائز دی پدی کی اجر دی ثواب دی نبی علیہ السلام کرے یو دا ناجائز سڑے دی علکا وی مالا دعا وغاڑا لکا عبدالرحمن بوالو وادی ندے کرے یادا غشانتی تا وادا کرے کریم اللہ بوالو عبدالرحمن رازی ما ته وی مال دعا وغواړه چې مال الله زوی راکی دعاګانو باندې مونږ سر شویو الله زوی ورل ورکی ته پوستي وشو واده دي سمره ټیم وشو واده می نه دی کړي الکه واده دي نه دی کړي بچي د سنه وشي اسباب لازمی ضروری دي بچي غواړي لاړ چې ځان لپاره نغد واله استانه په خپل نه کیږي نو اسباب ضروری دي دا ناجایز دي دا ناروا دي بل سړی روان دی پلار ستړی شو ته ورله دعا غواړي الله وزري ورکه چې وال وزي ستړی شوی دی دا ناجایز دی دا ګنا ده بل سړی دی الله د امیر صاحب اسمان ته وخیجوا چې مونږ ته کارګزاري بیان کی دا ناروا دی امیر صاحب وایي مال دې دعا غواړه چې اسمان ته وخیجم او زه ورله لګیایم دعا ورله غواړم دام ګناګار زم ګناګار بل سړی دی دعا مال او غواړه چې ما ته الله ځان ښکاره کی هغه هم ګناګار دعا غوښتون کې دا ناجایز او دا جایز نه دی بل قسم شفاعت د ژوندۍ مړیلا لکه مونځ د جنازې ودرېږي دعاګانې غواړي اللهم اغفر لحینا ومیتنا زبتی مخکی دا فرضی کفایه دی هر مسلمان باندې کلی نا یو کس لاړ بل کلی تا حق ادا شو در طولو لانل طول کلی زیموار فاتی شو خو منافق دی بریلی دی مشرک دی اندو دی آغلا پا منظم مو ودریگا که ودری دی گنانگاری که دا کار دی پرزگانو نو تبیا كافر يد دين نووتي زكا منافق دي لا تصلي على حد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره قبر كنستي كيجي بلچبا پكي هم نوي قبر تب ودريگي هم نو دان روادي سلورم نمبر شفاعت د مړی ژوندۍ د فاره دا عقیده کده چای سیمای موته مسله جدا ده دا عقیده د چای چې د مړی فروت دی نبی علیہ السلام او دا مال دعا وغواړي نو دا مشرک دی دا عقیده صحیح نه ده دغه نجایز دی او حدیث چې راغلی دی هغه ضعیف حدیث دی سر روایتونه نشته خو هغه ضعیف دی بل شفاعت د ژوندۍ د فاره قیامت پا ورز با طول انسانان را پاسی دلی اولنه شفاعت بسوک کئی نبی علیہ السلام بکئی نبی علیہ السلام خلق با تنگ شی انتہائی پریشان بشی وی چی شفاعت حساب کتاب شروع شوی وی خیر دے که جہنم تلال شو دومره با تنگ شوی را روان بشی آدم علیه السلام تا بلال شی نیکه بابا تا بابا مونگ را غلیو اللہ تا سوال وکا چی حساب کتاب شروع شی آدم علیه السلام بورتوی لستو بیزاکا زد دینی مولی مان لغزش شو حیار ازی اللہ تا سنگ لاز پورتا کم ولیکن اتو نوح علیه السلام تلال شی اغتا ہوائی اغه ته بلال شي اغه به ورته وی لستو به زک زم دی والا نیم ولی ما د زوی د پاره دعا غوختی و واغه دغه اهل نه وو وای دا ابراهیم علی السلام تلال شي اغه ته بلال شي دغه شانتی موسی علی السلام تاخیر کی عیسی علی السلام نه سختای نه و شوی واغه وی وړه خلو غټی خبرې خون نه گئی لاړ شي نبی علیہ السلام ته براشي نبی علیہ السلام به په سجده پرې وځي د دوانو جهانو سردار الله ته به وغواړي نبی علیہ السلام وی ما ته به الله هغه اسماء صفات صفات علیا اسماء حسنا هغه به راته وښایي چې اوس راته نه دي معلوم وي زه به ووایم الله به وی ارفع راسک سر دې پورته کا سل ما توتا غواړه چې څه غواړې تاله به درکړی کیږي شفاعت کوا زب و استا شفاعت قبلو ما نو پا آغا ٹیم کی نبی علیہ الصلات و السلام دا آغا دا دعا دا وجینا آغا شفاعت بشروع شی اللہ حساب کتاب بشروع شی دا آغا دعا با قبول شی خود دغی بیا روستا حساب کتاب جو شی بیا با هم شفاعت کی گی علماء بکی انبیاء بکی صلحاء بکی شہداء بکی دا آغی دا پارا شرطون دی آغا سڑی دا پارا با شفاعت کی چا عمالو کی کمی را غلی عقیدہ دا توحید دا موحد دے خوچی اعمالو کی کمی را غلی دے سڑی تا او آغا سڑی با شفاعت کی چا پا دنیا کی خ کارنامی کڑی اللہ ورتا دا جنت ٹکٹ ورکو خجوازی دا جنت ٹکٹ نو دا دین علاوہ دا دا سی کارنامی کڑی شاگردان برابر کڑی توحید مسئلے خورا کڑی دا انعامی طور باندی اللہ دا تووی لس کسان زن سر نور بوزا سل بوزا زر بوزا پنزوس بوزا الله با انعامی طور باندې نو دی بزی چا د سره خ کړي دنیا کې ورش لاس نه ونیسا سړی به را روان کړي الله به ورته وی دا ولی وای زه دنیا کې ستا دین د پاره ګرځیدم د مال یو روپۍ را کړي وا کلیوال مینه دی علاقې والا نه لري ناشنا سړی دی وای زه د دې یو روپۍ په سره جنت ته بوزا بیا د دې باره کې قرآن دک دے بار بار آیاتون راغلی دی سور بقرہ 48 نمبر آیاتو گورا 123 گورا 94 گورا انبیاء 27 نمبر آیاتو گورا دغشانتی سور عراب 53 نمبر آیاتو گورا شعراء 100 گورا سور روم 13 نمبر الف لام میم سجدہ 4 نمبر گورا سور یاسین 23 زمر 44 53 نفی کئی د شفاعت قہرینا سور مدثر 48 گورا سور بقرہ 255 گورا یونس تین وګورا دا او پرون چې ویل شوی 105 هود وګورا سورې مریم 78 وګورا سورې طه 109 وګورا سورې سبا 23 وګورا نبی کید شفاعت قاهرینا سورې زهرب 86 وګورا سورې نجم 26 وګورا سورې نبا 38 نمبر آیات وګورا د مشرکانو دا عقیده وا چې مونږ بد الله نه پمینت زاری باندې ځان خلاصو سورې زمر چې وګوري حاصل دا چلتے اللہ وی قل للہ الشفاعت جمیعا اختیار د شفاعت د الله په لاس کې دی. بس الله چاته ویل هغه به شفاعت کولی شي. بس دا د دې ټول سبق خلاصه وا. هو السبق إليه مرجعكم جميعا دي الله تا واپس کې دلستا سود ټولو دي. وعد الله حقا دا الله وعد بالکل رشتوني دا. إنه يبدأ الخلق دا غلا چې پیدا کړی دي اول ځل باندې. ثم يعيده نبيا بم تاسو پیدا کوي تاسو بجوان دي کوي. ليجزي الذين دي زين اثبات د قیامت کوي. ليجزي الذين دي د فرج بدل ورکیا کسانو تا. امنو چې هغه موحدین دي مؤمنان دي. وعملوا الصالحات وعمل كيف طريقه النبي عليه السلام باندې بالقسط په انصاف سره. والذين كفروا کسان چې کافران دي. لهم شراب من حميم د دې د فراس کلی د گرمو بوم. وعذاب الالیم او عذاب دردناک دے. گرمی اوبا بس کی دمرا گرمی اوبا بس کی. علماء کرام ذکر کی چی اوبا کلو اس کی نکل می بے بحروزی. اللہ دیتی منگا ٹول وسا دی. وعذاب الالیم او دردناک عذاب دے. بے ما کانو یک فرول فسبب داغی چی دی کفر کاؤ. هو الذی اللہ وغزات دے جعلش شمسا چې ګرځولې دا انور ضیاء د ډېرې رڼا والا. والقمر نورا او سپوږمۍ د رڼا والا. زیا ذکر شو الضوء المنتشر اغرنا چې هغه خورېدونکي جورا. چې کله په کړکۍ کې شعاګانې راځي نو دا خوره وره بځي. ته ورته بهره وګوره بره وګوره. ستا دا سترګې به بېرته روشنایانې به ورته راځي. او سپوږمۍ چې هغه مدم رڼا والا ده نور د غټ لایټ مثالې دی. لکه ګاډۍ کې روانې لکه لیټونه فلکا چې کله ودرېدي نو ډیم با تی ولا گوا سلولی تونا ولا گوا. دغا شانتی نور دا دیری رنا والا. ورز دا سڑے کارون لزی دا دیری رنا ضرورت دے. نو اللہ میرا بان اگا غٹ لائٹ موتا تا لگا ولے دے چی کارون فکی وکا. خلکل چش پشوا نو زیرو بلب تا ضرورت دے. مدم رنا تا ضرورت دے. دم رنا تا ضرورت دے چی تا پتلل کولے شی. نو اگا سپوگمائی دا سپوگمائی کی دا خاصیت دی چې دا مستفاد من غیر د بل نه پیدا اخلي. د نور رڼا غې ته راځي هغې نه کته بیا رڼا راځي. په سپوږمۍ کې خپله رڼا نشته دی. او نور ټوله رڼا رڼا دا بل طرف ته رڼا ورکوي. نور په ځای باندې ولاړ دی دا ځمکه چکر لګوي. او نور په ځای باندې ولاړ دی دې وجې نه کماوتا شمسی حساب کو. نو هغه هم بالکل په ځای ولاړ دی. وګوره جون جولای میاشت د ګرمۍ والا میاشت ده. هغه به چرته بدل نه شي چې په دسمبر کې سکال ګرمي ده. نه نه ټول عمر جون جولای کې ګرمي ده. دغه شانتي هغه قمري میاشت چې وګوري محرم دی سفر دی ربیع الاول دی ربیع الثانی دی جمادی الاولی دی جمادی الثانی دی. مخکې پسې ځه دا بدلیږي تاویږي دا چکر لګی. په کال کې اته یا نه رازی کمی رازی. او ټول عمر گرمی پت ساپا جون کی یو زل یا دو زل رازی. 33 سال بعد دا خپل چکر فرکی. روج سکال پا گرمی کی دا 33 کال بعد بعد بیر تا دی گرمی ترا تاویگی. نو دا سپوگمی چکر لگی دا تاویگی. حساب قمری دا اتوی حساب شمسی اغا پزی والال دیم. نو الله زکوی چې الله غزاد دے پیدا کړی دے تاسو لر انور ډیر رڼا والا. الله وای ما پیدا کړی دے اے مشرک خبیثا ته بیا انور ته سجدی لګي. هغه خود الله مخلوق دے ضیا ډیر رڼا والا. والقمر نورا او سپوږمۍ رڼا والا. وقدره اندازه کړی دی منازل فړاونا داغی د فراخ فل منازل دی. هغې دا بالکل خپل ټیم ټیم باندې زی هغه چلیږي خپل ډیوټي کوي زما اوستا ګړې دے کله ټیرونه ختم کړی دی کله بیټری وهلې دا او کله د شانتی چنجنې درته وخونو سربټکه 4-5000 ریال پدې باندې راځي ټیرونه ختم دی 2-300 ریال غواړي خدای الله داسې مخلوق دے برو ګورا الله با د الله په تابعداري کې یو سکند نرسته کیږي او نمخ کیږي بالکل تابعدار الله ته دی ولاړ وقدر او اندازه کړی دی منازل فړاونه له تعلمو او دې د فرا عدد السنین والحساب له تعلمو چې تاسو پوه شئ پشمیر د کلونو باندې والحساب او په حساب د میاشتو باندې دا میاشتی او کلون فیو فی جنی دا دی دا فاریدان ور او سپوگمی فیدا کلی دی تعریف الشهور والعوام میاشتی پی معلومی کی او کلون فی معلوم کی ستا زما دا حساب دا فار فیدا کلی دی ما خلق اللہ ذالکا ندی فیدا کلی اللہ دا الا بالحق لیظهار الحق دا حق دا کر کول دا فارا نور تو گورا سپوگمی تو گورا دا دین اللہ تا تمالومیگی حق پا دی بانلیخ کارکی یو فصل الآیات پا تفصیل سر بیان ویا تنال قوم دا قوم دا فرا یعلمون چاگا فوہیگی بس دی بیا الیه مرجعکم جمیعا دا اللہ تا واپس کی دلستاسو دا طولو دی جمیعا دا طولو وعد اللہ حقا دا اللہ وعد گورے بالکل رشتو ندا دنیا والا خوستا سرا گن کفی کئی قرض بدر نواخلی علا کب تا بعد بیدر کما شی گن کف دے عالمی گن کف دے اگا بیا چرتا در کئی وادا بدر سرو کی سبا کار لدر زما خونانا اگا بیا چرتم ندر زیا گن کف دے درو جن دے کذاب دے اللہ ویز اللہ یم اد اللہ وادا حق و سجدہ وعد اللہ حقا اللہ وادا بالکل رشتو ندا انه يبدا الخلق او دغ الله چې پیدا کړی دی اول ځل باندې مخلوق ثم يعيده نو بیا به دې هم پیدا کی اول ځل پیدا کول ګران وو نو الله پیدا کړی نو په دویم ځل ورته هم آسان دی لیجزی اللذین آدی دفارا چی بدلور کیا کسانو تا آمنو چی ایمان روڑی دی وعملو الصالحاتی او عمل کئی فطریق دفی غمبر بالی بالقسطی فانصاف سرا والذین کبروا کسان چی کافران دی لهم شراب من حمیم داغی دفارا سکلی دگرمو بونا وعذاب العلیم دردناک عذاب دی بیما کانو یک فرول پس بب داغی چی دی کفر کئی والذی اللہ آغزات دی جعل الشمس چی گرزو لی دی فیدا کڑی دی نور زیا دا دیری رنا والا والقمر نور آسپوگ می در رنا والا وقدره منازلا اندا دکڑی دی دفرا فڑاونا لی تعلمو دی دفرا چی تاسو پویشی عدد السنین والحساب پشمی د کلونو او پیساب د میاشتو باندې ما خلق الله ندی پیدا کړی الله ذالک دا الا بالحق مگر د احکار کولو د حق د فارا د شانتی آیات په سورې دخان آیت نمبر 38 کې هم ذکر کړي و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق سورې انبیاء آیت نمبر 16 پسی بیا وګورا اغم د دې تفصیل لے او بیا د شانتی سورې زاریات وګورا التیمو امام خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا تفصیل لکه بیا خپکی گئی یو فصل الآیات یہ ٹیم ډیر وشو تفصیل سره بیان ای الله آیاتنا لقوم دا قوم دا فر یعلمون چغفو هیگی طرف تا مرجو کوم واپس کېدل دي جمعي اندر ټول.